Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Konsultacje nowej propozycji szefa Rady Europejskiej. Zakończyło się spotkanie Charlesa Michela z premierem Mateuszem Morawieckim. Białorusini protestowali w Białymstoku przeciwko politycznym represjom w ich kraju. Znowu wsadzają ludzi do więzienia, znowu biją. No, coś takiego trzeba zwracać uwagę. W serwisie też rzut oka na niebo. W nocy można zobaczyć Saturna i Jowisza. 40 minut trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej w Brukseli. W przerwie obrad unijnego szczytu ustaliło Polskie Radio. Charles Michel, który prowadzi konsultacje z przywódcami państw członkowskich, sprawdza, czy jest pole do kompromisów w sprawie finansów Unii. Aktualna propozycja dotycząca funduszu po pandemii to 450 miliardów euro dotacji i 300 miliardów w formie pożyczek. Na stole jest też budżet wspólnoty po 2021 roku. Polska nie zgadza się na wiązanie nowych unijnych środków z przestrzeganiem praworządności. Jest oświadczenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie budowy zamku w Stobnicy w Wielkopolsce. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwe narzędzia do wstrzymania kontrowersyjnej inwestycji, czytamy w oświadczeniu. Przedwczoraj zarzuty usłyszało 7 osób związanych z budową zamku. To przedstawiciele inwestora i urzędnicy z Obornik. Wiosną ubiegłego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uchylił swoją wcześniejszą zgodę dotyczącą inwestycji w Stobnicy. Kilka miesięcy później takie samo stanowisko zajął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Inwestor się jednak odwołał i sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a po jego niekorzystnej decyzji dla urzędników do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Według Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska inwestor przekazał niepełne informacje dotyczące planowanej budowy. Chodzi o rzeczywistą wielkość obiektu i zakres ingerencji w środowisko naturalne. Urzędnicy nie wiedzieli o planach budowy sztucznej wyspy ani o zamiarze osuszenia stawu. Urzędnicy ustalili, że inwestycja wyszła poza granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poza obszar pierwotnie deklarowany przez inwestora. Zaniżenie powierzchni może być zdaniem urzędników uznane za próbę uniknięcia konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Informację zebrała Magda Konieczna z Radia Poznań. Ponad 50 osób, głównie politycznych i ekonomicznych emigrantów z Białorusi, protestowało na rynku Kościuszki w Białymstoku przeciwko politycznym represjom w ich kraju. U naszego wschodniego sąsiada za niespełna miesiąc odbędą się wybory prezydenckie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę władzy i polskiej, i białoruskiej, że my też już nie możemy patrzeć na to, co się dzieje na Białorusi. Znowu wsadzają ludzi do więzienia, znowu biją. No, coś takiego trzeba zwracać uwagę. Tym bardziej, że sąsiednie państwo trzeba, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Naród białoruski potrzebuje naszego wsparcia, naszej solidarności. Dlatego też, niezależnie od tego, że dzisiaj jest sobota, że piękna pogoda, jestem tutaj z rodziną. Zdaniem protestujących wybory 9 sierpnia zostaną sfałszowane i krajem, tak jak przez ostatnich 26 lat, będzie rządził Aleksander Łukaszenka. Przy trumnie kardynała Zenona Grocholewskiego modlił się dziś w Bazylice Świętego Piotra papież Franciszek. W kazaniu podczas mszy żałobnej wspominano zmarłego kardynała jako pielgrzyma wiary z wielkimi zasługami dla Kościoła. Mszę świętą sprawował wicedziekan kolegium kardynalskiego Leonardo Sandri. W homilii podkreślał wielkie oddanie zmarłego Kościołowi i odczytał fragmenty jego duchowego testamentu. Bogu dziękuję za dar życia, kapłaństwa i wszystkie łaski. Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Wszystkich proszę, by się za mnie modlili. Do zobaczenia w domu Ojca. Na zakończenie liturgii żałobnej do kaplicy przybył papież Franciszek, by sprawować obrzęd ostatniego pożegnania. W nabożeństwie wzięło udział kilkudziesięciu kardynałów. Z Polski przybyli przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki i arcybiskup Józef Kowalczyk. Z Watykanu Piotr Kowalczyk, Polskie Radio. Na zakończenie zachęcamy, by spojrzeć nocą w niebo. Gołym okiem można dostrzec dwóch gigantów naszego Układu Słonecznego, czyli Saturna i Jowisza. Obie planety są optymalnie oświetlone przez Słońce, dlatego można je obserwować z Ziemi. W którym miejscu ich szukać, wyjaśnia astronom dr Piotr Witek. Planety będą przemieszczały się po niebie z południowego wschodu, tak mniej więcej o zachodzie Słońca, na południowy zachód około wschodu Słońca. Łatwo je można wypatrzeć, dlatego że wskazuje je trójkąt letni. Trzy jasne gwiazdy letniego nieba widoczne na tle pasa Drogi Mlecznej, Deneb, Vega i Altair, wskazują swoim kształtem dwa jasne punkty nisko nad horyzontem. Planet nie sposób pomylić z gwiazdami, bo jak wyjaśnia astronom, w odróżnieniu od gwiazd nie migoczą. Teraz w Trójce czas na sport. I Mateusz Fusiarz. Ostatnie mecze w sezonie 2020 rozegra dziś grupa spadkowa. Punktualnie o 17.30 rozpoczną się mecze Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin, Rakowa z Wisłą Płock, Wisły Kraków z Arką, a przedostatnia Korona zagra z ostatnim ŁKS-em. Ligowy outsider z Łodzi wygrał w tym sezonie 6 meczów. Ambitny cel jest, żeby wygrać 7, mówi trener Wojciech Stawowy. To zwycięstwo, które odnieśliśmy z Rakowem, ono dużo pokaże. Jeżeli zespół w Kielcach zareaguje dokładnie tak samo jak w meczu z Rakowem Częstochowa, to będę twierdził, że po prostu zaczął się ten proces, o który mi cały czas chodziło, czyli pójścia w górę, zrozumienia tego, co zespołowi cały czas chcę przekazać i mocno w to wierzę, że to nie będzie tylko taka chwilowa odskocznia od tego złego, tylko że to będzie już taki stały trend, jeżeli chodzi o naszą grę. To nie koniec piłkarskich wrażeń. O stawkę w Anglii w lidze nie grają, ale co innego o puchar. O 20.45 początek meczu Arsenalu z Manchesterem City, który ma już zapewnione drugie miejsce w Premier League i grę w Lidze Mistrzów. Pep Guardiola przyznaje, że chce powalczyć o zwycięstwo w pucharze. FA Cup to piękny puchar, historyczny. Teraz, kiedy jesteśmy w półfinale, chcemy się całkowicie skupić na tej rywalizacji, tym bardziej, że mamy miejsce w Champions League. Wcześniej stawialiśmy na ligę, ale w niej już wszystko jasne, dlatego damy z siebie wszystko. Pep Guardiola już myśli o nowym sezonie. W Formule 1 dopiero trzecia runda obecnego. Za nami kwalifikacje do niedzielnego wyścigu na Hungaroringu. I nie zaskoczę Państwa. Dwa pierwsze miejsca wywalczyli sobie kierowcy Mercedesa, odpowiednio Lewis Hamilton i Valtteri Bottas. Czy może powinienem powiedzieć pierwsze cztery miejsca, bo trzecie i czwarte miejsce padło łupem chłopaków z mercedesowego Racing Point, czyli Lensa Strolla i Sergio Pereza. Piąty był Sebastian Vettel, szósty Charles Leclerc, siódmy dopiero Max Verstappen, a jeśli ma to może dla Państwa znaczenie, to trzeci trening wygrał Valtteri Bottas. Jeszcze tenis. Iga Świątek przegrała z Czeszką Karoliną Muchową w swoim pierwszym meczu pokazowego turnieju w Pradze, zaliczanego do Tip Sport Elite Trophy. W ramach tego cyklu rywalizują dwa zespoły. Polka trafiła do drużyny różowej, w której występuje też m.in. ósma rakieta świata, Szwajcarka Belinda Bencic. Liderką przeciwnej ekipy jest trzecia w rankingu WTA, Czeszka Karolina Pliszkowa. Na koniec raport z Sopotu. Trwa druga runda Polskiej Ligi Żeglarskiej. Mówi Zuzanna Czuryło. Jesteśmy na sopockim Molo, rozegraliśmy 4 flighty, czyli 8 wyścigów drugiej rundy polskiej ekstraklasy żeglarskiej. Najlepiej na wodzie dzisiaj radzą sobie załogi Giżyckiej Grupy Regatowej i Kap Gdynia, Jacht Club Gdańsk. Te wszystkie załogi potrafią wygrywać wyścigi, jeżdżą w czołówce, jutro już kolejne biegi. Znów o sporcie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem, z burzami i lokalnie gradem mieszkańców województw łódzkiego, wielkopolskiego i małopolskiego, a także pozostałych regionów centralnej, południowo-wschodniej i południowej Polski. Na termometrach od 22 stopni w Trójmieście do 27 w Warszawie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mała poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy.

Ho, ho, ho. A ile to lat my tego wspólnie nie słuchaliśmy w trójce, tego utworu właśnie? Kilka dobrych na pewno. What a beautiful day, The Levelers. Witam bardzo serdecznie pod najlepszym radiowym adresem na świecie w budowie i zapraszam do 19. sobie bardzo nie chcę, żeby temat nowej płyty zespołu Sparks stał się dość szybko nieaktualny. W związku z tym bardzo proszę, tak się zaczyna album Steady Drip, Drip, Drip. Trochę dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o premierę z tą płytą, bo w maju ukazała się wersja cyfrowa, a niedawno, całkiem niedawno wersja fizyczna. Uwet z samego początku płyty, a to jest moim zdaniem jeden z jaśniejszych jej momentów, fragmentów. One for the ages. As I slip and slide, banging against the walls, barely qualified, drifting barren halls. Bosses off to ride, I accept their charm. Someday this will change, experts they will swarm. 'Cause it's one, it's one, it's one for the ages. It's one, it's one, it's one for the ages. As I write my tone every single night, my eyes show the strain of resistance. It's one for the ages. It's one, it's one, it's one for the ages. It's one, it's one, it's one for the ages. It's one, it's one, it's one for the ages. When that for the ages. Sparks, Russell i Ron Mayall. Bracia od wielu, wielu lat dzierżą palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o muzykę finezyjną, pięknie zaaranżowaną i wykonaną z dużym przymrużeniem oka. Ja wiem, że to jest kategoria o sporej, długiej nazwie, ale niech im będzie, zdecydowanie na to zasłużyli. No i nowa płyta Steady Drip, Drip, Drip przy Myśliwieckiej 357 w Trójce. Gramy, mam nadzieję, ku Państwa ucieszę. Polska, nowości 2020, męskie granie, orkiestra 2020, świt. Jeszcze raz. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłużej kończy się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Nie tak to miało w tym roku wszystko wyglądać. Miała być trasa, miały być koncerty, miała być radość, miało być zapowiadanie zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2020 w poszczególnych polskich miastach, a nie tylko jeden koncert online. On się wydarzy w Żywcu 8 sierpnia, no ale to zupełnie inne Męskie Granie niż przez 10 ostatnich lat. Myślę, cały czas myślę o muzykach, o artystach, o twórcach, myślę o całej ekipie technicznej, o wszystkich, którzy dbali o to, żeby było ich na Męskim Graniu i na wszystkich innych polskich koncertach tak naprawdę przez te wszystkie lata dobrze słychać, żeby było co oglądać, żeby było ich dobrze widać i żeby wszystko rozkładało się przed widzami w takiej pięknej, scenicznej, artystycznej panoramie. Oni teraz nie mają pracy i zastanawiają się, jak wiązać koniec z końcem, jak wiązać swoją przyszłość, czy z tym zawodem, czy może się przerzucić, nie daj Boże, na zawody inne. Bardzo dziwny, bardzo trudny czas. Jak możemy, dodajemy im otuchy prosto z Myśliwieckiej 357, no bo to przecież część tej naszej wspólnej, muzycznej, artystycznej bandy, rodziny. Pamiętamy, pamiętajcie, że my pamiętamy. Co teraz? Aha, jeżeli dzięki tej piosence ktoś z Państwa rzuci palenie, to misja będzie w jakiejś tam części, radiowa misja, wypełniona. Mogę powiedzieć o prywacie, ale to tak ku dobru ogólnemu. Prawie 3 lata jestem bez papierosów i powiem Państwu szczerze, że fizycznie, zdecydowanie fizycznie, namacalnie odczułem ich brak w moim życiu i to odczułem na duży, duży plus. Polecam taki właśnie stan tym wszystkim, którzy się zastanawiają, rzucić, nie rzucić. No ale my tutaj o nałogach, a tu utwór projektu Mąż nowy, Papieros, Sebastian Mnich. To właśnie on stoi za tym projektem, jak będzie w dalszym ciągu tak regularnie ujawniał swoje utwory, to myślę, że to się złoży na debiutancką płytę. Oby ona przyszła, może nie tyle jak najszybciej, bo nie ma co pospieszać artystów, ale żeby przyszła we właściwym czasie i z takimi utworami jak chociażby ten, bo tak mi się wydaje, że to piosenka bardzo udana. Myśliwiecka 357, najlepszy radiowy adres na świecie w budowie, Trójka, Strand of Oaks, teraz dla Państwa. The płyta z ubiegłego 2019 roku, Erazerland, tak jest zatytułowana, i Timothy Showalter, czyli Strand of Oaks, bo taki artystyczny pseudonim przyjął, utwór Rain Won't Come. Przy Myśliwieckiej 357 teraz niekoniecznie płyty te najnowsze, ale odświeżymy pamięć o tym zespole. Bardzo długa nazwa, Assemble Head in Sunburst Sounds. Dwa razy. We'll be right back. ile lat minęło od wydania jak do tej pory ich ostatniej studyjnej płyty 8. 2012 rok i album zatytułowany Manzanita. Zespół, amerykański zespół Assemble Head in Sunburst Sound. Dwa utwory z tej płyty i dwa skrajne. Ten, który ją zaczyna, czyli LA Sacrifice i przed chwilą Low Island Blues. Polecam Państwu ten właśnie skład. A teraz zapraszam w Trójce na Kręcone Schody. Spiral Stairs, czyli Kręcone Schody. A któż to się tak nazwał? Ano nazwał się tak były muzyk zespołu Pavement, Scott Kahnberg. I w 2017 roku opublikował jako Spiral Stairs płytę Doris and the Duggars. To właśnie z tej płyty utwór Exiled Tonight. Przed chwilą. Temples jeszcze przed godziną 18. I like to put you in my pocket. Put you in my pocket each day and watch the clouds. I was dropped onto my head once as a child, twice as a man, three times as a cloud. We are brytyjski zespół Temples. Nikt ich jakoś specjalnie nie gra, nie prezentuje, nie popularyzuje. Moim zdaniem jednak zasługują na trochę więcej uwagi niż ta, która jest im dana czy dawana w Polsce dotychczas. Druga ich płyta Volcano z 2017 roku i In My Pocket. A ponieważ czasami pięknie odpływaliśmy przy Myśliwieckiej 357 w świat jazzu, bo niby dlaczego nie, no to teraz na koniec tej godziny Mr. John Coltrane. Autopromocja. Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej. Muzeum POLIN. Milo Ensemble w składzie oczywiście z Milo Curtisem, a także gośćmi specjalnymi Tomaszem Kukurbą z grupy Kroke i Wojciechem Waglewskim.